У національних демократів усе своє – українське. Теорія, душа, патріотизм. Нема в них лише практики управління українською державністю. Україною керували іноземці – соціал-демократи, комуністи. Тільки українським патріотам не було і немає місця біля державного керма. Яке політичне обличчя України формують націонал-патріотичні вожді та їхні партії? Це обличчя вільної України, господарки України. А чому ж не мають належного успіху серед народу? Тому що не мають політичного досвіду. Не володіють методами політичної гнучкості. Тому й залишаються маленькими людьми. І будуть довго залишатися, якщо не переосмислять себе, своє місце в суспільстві, не навчаться новітнім способом співпраці з народом, з політичними опонентами. Яку Україну будує нинішня влада? Нікому не відомо. Бо кожна гілка влади пнеться творити Україну для себе. Кожна політична течія прагне підім'яти Україну під себе. І тому узагальненого образу України за архітектурою владних органів не існує. А яку Україну будує український народ? А він не знає. Він не навчений будувати державу. Народ спостерігає, як владні структури, використовуючи порочні форми нашої демократії, прагнуть завоювати Україну для своїх потреб. Дивиться на цю вакханалію і не знає, що робити. Маючи родючі землі, щедрі надра, розвинену науку, високі досягнення в різних галузях народного господарства, безліч талантів у всіх сферах суспільного життя, ми залишаємося бідним народом, жебрацькою країною. Панує організована масова злочинність, соціальний паразитизм та політична нестабільність. Економічною блокадою оточені українське виробництво, культура, мистецтво, наука, книговидання. Чому це відбувається? Тому що наш народ виконує лише одну функцію – функцію праці. І працює наш народ не в найкращій системі виробничих відносин. Бо значна частина результатів його праці дістається не йому, а комусь. Народ позбавлений функції управляти країною. Народ позбавлений функції контролю за діяльністю владних структур усіх рівнів. Український народ не виконує основної своєї функції – господаря власної держави. Може, це перебільшення? Ні. Від народу на чергових виборах беруть право управляти ним, а потім використовують це право не завжди на користь народові. Кожен народ – це дитя. Український народ – це подвійне дитя, оскільки його опікували не тільки власні, а й чужі батьки. І цей фактор впливає на те, що народ не знає своєї сили, а відтак не має своїх ідейних лідерів. Ми, українці, вийшли з тих історичних епох, де всі обставини були спрямовані проти нас. Нас роз'єднували. Цькували один на одного, приклеювали нам образливі ярлики. І, на жаль, ми піддавалися цим впливам.